به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند و آنها که همچون تند باد حرکت می کنند و سوگند به آنها که ابرها را می گسترانند و آنها که جدا می کنند و سوگند به آنها که آیات بیدارگر الهی را به انبیا القا می نمایند برای اتمام حجت یا برای انذار که آنچه به شما درباره قیامت وعده داده می شود یقیناً واقع شدنی است. در آن هنگام که ستارگان محو و تاریک شوند و کرات آسمان از هم بشکافند و در آن زمان که کوه‌ها از جا کنده شوند و در آن هنگام که برای پیامبران به منظور ادای شهادت تعیین وقت شود، این امر برای چه روزی به تأخیر افتاده؟ برای روز جدایی حق از باطل. تو چه میدانی روز جدایی چیست؟ وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، آیا ما اقوام مجرم نخستین را هلاک نکردیم؟ سپس دیگر مجرمان را به دنبال آنها میفرستیم؟ آری، این گونه با مجرمان رفتار میکنیم. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیافریدیم؟ سپس آن را در قرارگاهی محفوظ آماده قرار دادیم تا مدتی معین؟ ما قدرت بر این کار داشتیم، پس ما قدرتمند خوبی هستیم و امر معاد برای ما آسان است. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، آیا زمین را مرکز اجتماع انسانها قرار ندادیم؟ هم در حال حیاتشان و هم مرگشان، و در آن کوههای استوار و بلندی قرار دادیم و آبی گوارا به شما نوشاندیم. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، در آن روز با آنها گفته می شود بیدرنگ به سوی همان چیزی که پیوستان را تکذیب می کردید بروید. بروید به سوی سایه سشاخه، دودهای خفقانبار و آتشزا. سایه‌ای که نه آرام بخش است و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند. شراره هایی از خود پرتاب می کند مانند یک کاخ. گویی در سرعت و کثرت همچون شتران زرد رنگی هستند که به هر سو پراکنده می شوند. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، امروز روزی است که سخن نمی گویند و قادر بر دفاع از خیشتن نیستند و به آنها اجازه داده نمی شود که عذر خواهی کنند. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، و به آنها گفته می شود امروز همان روز جدایی حق از باطل است که شما و پیشینیان را در آن جمع کردید. اگر چاره‌ای در برابر من برای فرار از چنگال مجازات دارید، انجام دهید. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، در آن روز پرهیزگاران در سایه های درختان بهشتی و در میان چشمه ها قرار دارند و میوه هایی از آن چه مایل باشند. بخورید و بنوشید گوارا، اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، و به مجرمان بگو بخورید و بهره گیرید در این مدت کم از زندگی دنیا، ولی بدانید عذاب الهی در انتظار شماست چرا که شما مجرمید. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، و هنگامی که با آنها گفته شود رکوع کنید، رکوع نمی کنند. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، و اگر آنها به این قرآن ایمان نمی آورند، پس به کدام سخن بعد از آن ایمان می آورند؟